Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում առագաստ երիտասարդական ծրագիրն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Բարեկամներ, օրվա եթերաժամին առաջարկում ենք մանրամասներ Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակի Էն զորամասում օրերս տեղի ունեցած նորակոչիկների երթման արարողությունից։ Տասնութն է այն սահմանագիծը, որը հստակ ճամփաբաժան է դառնում պատանեկան և երիտասարդական տարիքների միջև։ Տղաների համար 18-ը նաև հասունության վկայականի խոսուն հավաստագիրն է։ 18-ը լրանալուն պես պատանին զորակոչվում է բանակ, պաշտպանելու իր հայրենիքն ու ծնողներին։ Զինակոչիկի երթումն էլ վերածվում է հանդիսադիր մի ծեսի, անմոռանալի, տոնական, ներկայությամբ հրամանատարների, հոգեորականների, ծնողների։ Շարահրապարակում ժայռոտ լռություն է, բարձունքում հաղթական խաչն է, ներկա իր զորությամբ, պահպանի ճուժով, հույսով և հավատով բոլոր այն զինվորականների ու զորականների համար, ովքեր թեկուս հայացքով փարվում են փրկչական նշանին և վստահում կեցության խորրդին։ Նորակոչիկի երթման խոսքը հրամանատարի հետ ընդունում է և կենաց նշանը։ Յուրաքանչյուր նիրանվան կանչին արձագանքում է հուզված, կապտերակ ժայռերի ու խրոխտ լեռների պես հաստատուն է հնչում «Ծառայում եմ հայրենիքիս» երթումը։ Շարքային Բաղդասարյան, զինվորական երթում ընդունելու կապակցությամբ ինձ մոտ։ Պարոն Լեծոնա, Շարքային Բաղդասարյանը ներկայացել է զինվորական երթում ընդունելու համար։ Ես Ներիկ Վազգենի Բաղդասարյանը ծառայության անցնելով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում հանդիսավոր կերպով երթվում եմ։ Ազնվիրաբար ծառայել հայրենիքիս, Հայաստանի Հանրապետությանը եւ հանուն նրա չխնայել կյանքս, ենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության օրենքներին, անվերապահորեն կատարել հրամանատարներիս հրամանը, պահպանել ռազմական գաղտնիքը, ու եթե դրժեմ երթումս, թող պատժվեմ օրենքի ամբողջ խստությամբ։ Երթվում եմ։ Շնորհավորում եմ։ Ծառայում եմ հայրենիքիս։ Նորակոչիկներն արդեն երթվյալ զինծառայողներ են։ Նրանց առաջինը շնորհավորում է զորամասի հրամանատար գնդապետ Գևորգ Մանգասարյանը։ Պարոն գնդապետ, նորակոչի կազմակազմը 65 հոգի երթումը տվել են։ Նախապատրաստական զորաբաժանի հրամանատար փոխգնդապետ Գրիգորյան։ Շնորհավորում եմ ձեզ երթման առողջության և համալրման կապակցությամբ։ Ուրա, ուրա, ուրա! Ազատ Զորամասի հրամանատարի անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ փոխգնդապետ Հրայր Նարիմանյան։ Շնորհավորում եմ բոլորիս երթման առողջության հրաշալի եւ տպավորիչ օրվա հետ կապված։ Մեր պատմության թոփուբովում մեծ դերակատարություն ունի մեր զորամասը՝ իր պատմական անցյալով, ներկայով եւ վստահ եմ, սիրելի նորակոչիկներ, ձեր կարգապահ ծառայությամբ նաեւ ապագայով։ Սիրելի զինվորներ, բոլորդ էլ դպրոցական տարիքում ձեր ուսուցիչներից, ձեր ծնողներից սերտաս կլինեք հայրենասիրության դասեր։ Այդ դասերը դուք պարզապես լսել եք իբրե խոսք, հնարավորություն չունենալով այն վերածելու գործնականի։ Այսօր դուք ընձեռնված մեծ հնարավորություն ունեք ձեր հայրենասիրության ոգին ուղղորդելու նոր գործնական փուլի։ Սիրելի զինվորներ, հիշարժան այսօրը դուք արմահացրիք մեր հերոս նախնիներին տրված երթումը, քանի որ հայրենիքը սիրում են ոչ թե նրա համար, որ այն մեծ է, այլ նրա համար, որ այն քոնն է։ Այսօր ձեր ծառայությամբ մեր ժողովուրդը շարունակում է ստեղծագործական իր կյանքը Հայաստանի և Արցախի վաղվա կառուցումը, հույսով ու հավատով։ Մեր դժվարին պատմության վճռական պահերին հայոց բանակը միշտ դրսևորել է աննկուն ոգի։ Եմ մեծ հաղթանակների հասել գիտակցելով, որ հայրենասիրությունը զողողության աղբյուր է արդեն, այն պատճառով, որ վարձատրություն չի ակնկալում, երբ կատարում է պարտքը։ Այսօր այս խաղաղ պայմաններում եւս մենք պատերազմի մեջ ենք, պատերազմ հերոսաբար ծառայելու հայրենիքին։ Խիզախ զինվորը միշտ արջևում է ու առավել հաճախ է ողջ մնում, քան վախկոտը, որ թիկունքում թաքնվելով զոհում է։ Իսկ եթե ողջ է մնում, ապա նախատինք է վաստակում։ Հիշիր, որ երկու ճանապարհ ունես, կամ հերոսանալ, կամ վախկոտության մահը ժառանգել թե երկրի վրա, թե երկնքում։ Ինչպես ասում է Վարդան Մամիկոնյանը, Վախը թերահավատության նշան է։ Երբեք չերկնչեք եւ չվախենաք ծառայությունից, այլ հերոսաբար պատվով եւ քաջաբար անցկացրեք ձեր այս երկու տարին, հնարավորություն տալով եւս երկու տարի անարիք պահելու քաջ հայորդների գծած եւ դեռ ապագայում գծվելիք մեր սահմանները։ Հայրենիքը պատերազմողի բարոյական ամրությունն է, իսկ այսպիսի հայրենիք երտողը դու ես, սիրելի զինվոր։ Հակառակորդի դիվերսիան, թևը կորցնելու գնով հետ մղած հերոս լեյտենանտ Սարգիս Գաբրելյանը դիպուկ է նկատել։ Մարդն ինչպես դաստիարակվում է ընտանիքում, վերադաստիարակվում է բանակում, այդպես էլ իրեն դրսևորում է մարտի դաշտում։ Իսկ ռուս մեծ զորավար Սուվորովն այսպես է խրատել. «Պատանեկան տարիներից սովորիր ներել մերձավորի ցանցանքները եւ երբեք միներ իր քո սեփականները»։ Հողգնդապետ Նարիմանյանը երախտագիտության խոսք ասաց ծնողներին, պատրաստ եւ իրենց սխալների հանդեպ զգայուն պատանիներ դաստիարակելու համար։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այստեղ գտնվող բոլոր ծնողներին, ովքեր այսպիսի զավակներ են ծնել, դաստիարակել, որպեսզի իրենք հայրենանվեր պարտքը կարողանան տալ այս երկու տարիների ընթացքում։ Վստահեցնում եմ ձեզ, որ ամեն հնարավորը զորամասը եւ սպայակազմը ողջ ազնակազմը անելու է ապահով եւ ճիշտ կազմակերպելու ձեր զինվորի խաղաղ առօրյան։ Վստահեք եւ հանգիստ եղեք, ձեր զավակները հուսալի ձեռքերում են։ Հրամանատարի ահտագծով տեղակալը նաև մեջբերումներ կատարեց հայոց պատմության անցած ուղում հետագից թողած հրամանատարների մտքերից, որոնք կենսունակ են բոլոր դարերում, բոլոր բանակների համար։ Պետք է ապրել ու գործել միայն այն բանի համար, որի համար արժե մեռնել, եւ մեռնել միայն այն բանի համար, որի համար արժե ապրել։ Բարի ծառայություն, սիրելի զինվորներ։ Գնդերեց Արթուր Սարգսակյան Արամյանի համար սա առաջին մեծահանդես արարողությունն է, որին մասնակցում է նշանակվելուց հետո։ Նա հասցրել է ծանոթանալ բոլորի հետ, զրուցել, մոտավոր կարծիք կազմել։ Նորակոչիկներն ու զինվորականները վստահում են իրեն, բացվում, անկեղծանում։ Այս զորամասում բոլորը զինվոր են հայրենիքի ու Քրիստոսի։ Սա թերևս մեծ հպարտությամբ է ընդգծում հոգեորականը։ Հայրենիքի պաշտպանությունը ստուգ եւ նվիրական գործ է, որին այսօր ձեր ծնողները ձեզ ընծայում են, սիրելի զինվորներ։ Ծառայությունը մի յուրահատուկ վայր է, երբ պատանին, որտեղ կազմավորված չէ, հնարավորություն է ունենում դառնալ զինվոր, քաղաքացի եւ տեսական հայրենասիրությունը դարձնել գործնական հայրենասիրություն։ Ծառայությունը լի է զանազան փորձություններով, սիրելի զինվորներ, եւ որքան որ դուք ապավինեք Աստծուն ձեր ծառայության ժամանակ, այնքան հեշտ եւ անփորձակ կազմի ձեր ծառայությունը։ Հարկ է հիշել Սակմոսի հետեւյալ խոսքերը, որ ասում է, եթե Աստված չի պահպանում, քաղաքի պարիսպերը զուր են նրա պահապանները այն պահում։ Իրապես Աստված է, որ պահում է մեր պետականությունը, մեր սահմանները, եւ որքան դուք զորավիկ լինեք Աստծուն, այնքան ա ձեզ զորություն կտա։ Թող Աստված օրհնի հայոց պետականությունը, հայոց հաղթական բանակը եւ հայ ժողովրդին։ Ամեն։ Զորամասի սերժանտական խորհրդի նախագահ սերժանտ Համբարձումյանը որերորդ անգամ ստանձնում է զինակոչիկների հետ անմիջական շփումների սրբազան պարտականությունները։ Շնորհավորում եմ այս մեծ տոնի կապակցությամբ։ Սիրելի ցնողներ, այսօր ձեր որդիները տալիս են երթում պաշտպանելու սրբազան հայրենիքը։ Այսօր ձեր որդիները իրենց երթումով վստահեցնում են, որ կանեն ամեն ինչ անվտանգությունը պահպանելու համար, չմոռանալով, որ ընտանիքները սրտատրով սպասում են իրենց որդիներին։ Քանզի պետք է ծառայության մեջ ջանք ու եռան չխնայել, պատրաստված մարդիկ դառնալու գործում։ Սիրելի նորակոչիկներ, դուք այսօր համալրում եք մեր բանակի շարքերը։ Բանակ, որը կայացել է մարտի դաշտում եւ շարունակում է իր սրբազան գործը կատարել առ այսօր։ Դուք եք այսօրվա անդրանիկները ու ճաուշները, որովհետեւ ձեզ է վստահված հայրենիքի պաշտպանության գործը։ Եվ ինչպես ասել է Գարեգին Նժդեհը, մարդկային առաքելությունների թագը հայրենիքի պաշտպանության գործն է։ Դուք ծառայում եք մի զորամասում, որը հաղթական ուղին է կերտել իր անցած ողջ պատմության ընթացքում։ Մենք բոլորս նպաստում ենք այս պատվավոր զորամասին նոր հաղթական էջերի կերտմանը։ Այդ դիսկ պատճառով խնդրում եմ լինել ջանասեր եւ նվիրյալ այս անկոտրում զորամասին։ Դուք էլ ծառայությունը ավարտելուց հետո անկախ ձեզանից հպարտությամբ եւ կարոտով կարտահայտեք ձեր զորամասի անունը։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ այս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ, ցանկանալով անփորձանք խաղաղ ծառայություն եւ թող մեր երկու բարի ձայները լրացնեն բոլոր ականների եւ պայթունների ձայները։ Այս զորամասը շատերի համար է եղել առաջին հանգրվան, շատերն են իրենց երդումն այստեղ, այս լերների ու ձորերի մեջ հնչեցրել, հասել զինվորական բարձր կոչումների և ինչպես Սերժանտ Համբարձումյանն էր հավաստիացնում, չեն կարողացել կտրվել զորամասից։ Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի երկրապահ կամավորական միության տարածքային բաժանմունքի փոխնախագահ գնդապետ Մելիք Մանուկյանը, ում ճանաչում են «դուշման» անունով, թվում է նորից երիտասարդ է ու հիշում է հայրենիքին տված իր երդումը։ Կենսագրությունը այս զորամասի ստեղծվել է մեզանից, մեր սերունդից, մեր եղբայրներից և քույրերից, քանի որ այս զորամասը մեծ հզորություն է ունեցել դեռ 90 թվականին։ Ես ուզում եմ բոլոր զինակոչիկներին խնդրել և ասել, որ լինեք բարեկամ ձեր ընկերների առջև, ընկերություն բառը քաղցր բառ է, և լինեք լսող ձեր հրամանատարական կազմին, քանի որ նրանք ձեր վատը չեն ուզում։ Այս երկու տարին կանցնի, դուք էլ չեք զգա։ Խնդրում եմ, որ բոլորդ լինեք խոհեմ, կես երկու տարին թող ձեր ծնողները համբերությամբ սպասեն, թող աշխարհին լինի կապույտ երկինք, խաղաղություն լինի, վերադառնաք, իսկ աստավարժ չանի, եթե պատերազմ լինի, ամբողջ երկրապան, ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության թե Լեռնային Ղարաբաղի երկրապան կանգնած է ձեր կողքին։ Զորամասը պատրաստ է հանդիսավոր երթի։ Գնդապետ Մանգասարյանի հրամանին հետևում է հանդիսավոր երթը։ Դա թերևս օրվա արարողության ամենահանդիսավոր պահն էր։ Շրջակա բնական միջավայրը, կենաց նշանը, ամենահաղթխաչը, երաժշտությունը, զինվորականների խրողց շարանցը, ծնողների հուզմունքը վկայում են, որ ներդաշնակությունն ու համերաշխությունն են երաշխիքը մեր անցած ու գալիք հաջողությունների, որ այս տրամադրությանը հաղթել չի լինի, այս տրամադրությունն արդեն հաղթանակի երաշխիքն է։ Հաշպանական շրջան, հավսար, զգաստ, հանդիսավոր երթի, ըստ պաշտերի, հարչակած բողողի, մյուսները աջ, դարձ, հեռավորությունը մեկ գծայի, հավասարությունը դեպի աջ, հայլո, մարշ, ծնողների եւ արդեն երթվել զինվորական որդիների հանդիպումն աննկարագրելի է։ Իզուր չէին ծնողների ջանքերն այն 18 տարիներին, երբ համբերությամբ դաստիարակել են իրենց որդիներին, ցնծությամբ ճանապարել հայոց բանակ։ Ռաֆիկ Պապիկը հիշում է, ինքնուորթին խորհրդային երկրի բանակայիններ են եղել, ով կհանդգներ այնժամ նույնիսկ մտածել ազգային բանակ ունենալու մասին։ Թորը, արտակը, բախտավորը ծառայում է հայոցողին, հայոց ազգին։ Այդպիսի բարի դեմ մտածել, որ գա իր հայրենիքը շների ձեռքի պաշտպանի, որ նրանց ոտը էլ հայոց հող չմտնի։ Դուք ծառայում եք խորթային բանակում, երբևէ մտածել եք, որ ձեր որդին կամ փորը կծառային հայոց բանակում։ Ինչ մտածել ես, չերանցել որ հայոց բանակ կունենանք, իհարկե ոչ մեկի մտովել չերանցի, որ այսպիսի հաջողություն կունենանք, բայց դե ստացվեց, տվասել ասել խորթային բանակում ծառայ, եթե հայկականները հայկականում բնի ծառայեն, բարձ։ Ու ես շատ ուրախ եմ, որ հիմա իմ թորները պատրաստ են ծառայելու մեր հայկական բանակին եւ պաշտպանելու մեր հայոց այն միտից հողը։ Ուրախ եմ, որ ծառայ են հայոց բանակին եւ պաշտպանում են հայկական հողերը։ Արտակի մայրը Մարիա Մաթևոսյանը չկարողացավ թաքցնել հուզմունքը, զգացմունքները խառնվել էին, ասում է, չեմ կարող արտահայտվել, բայց բոլոր մայրերի պես նրա երազանքն էլ մեկն է։ Չես կարա բացատրես այս ապրումները, մենակ ծնողն է այդ ապրումը զգում, հպարտեմ, որ զինվոր տղա ունեմ, որ Երևանից հասել է Ղարաբաղ, իր պարտքը կատարելու, իր երկիրը պաշտպանելու։ Տիկին Մարիա, ձեր առաջին որդին, առաջին որդին է։ Ճանաչեցիք ձեր որդուն։ Ճանաչեցի միանշան։ Բոլորն իրար նման։ Իրար նման են, բայց ամեն ծնող իր ծավակին որտեղ է լինի կճանաչի մի ակնթարթից։ Խաղաղություն լինի բոլոր զինվորները, բոլոր նորակոչիկները խաղաղ ծառայեն, վերադառնան իրանց տուն, իրանց ծնողների մոտ, ոչ մի ծնողի աչքը թարթ չլինի։ Արտակի Շվեյցարիայում բնակվող խորաքրոջը Լիաննա Ռիբենին չկարողացան կոտրել ոչ տարածքային հեռավորությունը, ոչ ճանապարհի սպասվող դժվարությունները, իր խոսքով աշխարհի ծայրը հասնելու համար, բայց հասնելուն պես հասկացավ, որ հենց Արցախն է աշխարհի կենտրոնը, եւ այդ կենտրոնը փրկելու համար արժե ծառայել նույնիսկ Աստված հերու տանի կյանքի գնով։ Աննկարագրելի ապրումներ ունեմ, ասեմ ձեզ, շատ հուզված եմ, ինձ թվում է չենք հասնելու, որ տեսնեմ երեխային։ Իսկ ձեր որդուն տեսակ զինվորական համազգեստով, պատկերացնում էիք արդյոք, որ այդպիսին կլինի։ Չէ, չէի պատկերացնում, ճիշտ է, շատ շուտ գտա իրան, բայց չէի պատկերացնում, որտեղ բոլորն էլ ոնց որ մի մոր որդի են ու բոլորն իրար նման։ Կարևորը լավ լինեն, առողջ լինեն ու ինձ թվում է հիմիկվա մեր ջահելները կհասկանան ինչ դառը ճանապարհները անցել, ինչերով է ապրել, ինչեր է ապրել ազգը, իրար ձերկ ձերքի տված, ուսուսի տված կվերջացնեն, շատ հանգիստ կվերջացնեն այս երկու տարի։ Ուզում եմ, որ բոլորն էլ լավ լինեն, բոլորն էլ մեր երեխաներն են։ Էդուարդ Ղարիբյանի ընտանիքը եկել էր Տաշիրից, մայրը, տիկին Հասմիկը, բոլոր մայրերի խոհերն է արտահայտում։ Բոլորի ворթիներն էլ բնականաբար շատ լավն են։ Մենք մենակ Աստծոց խնդրում ենք մի բան, խաղաղություն, որպեսզի մեր բալեկը առողջ ծառայեն, գան հասնեն մեզ։ Ինչ մնում է ծառայությանը, իրանք պիտի փառքով, պատվով պահեն այս հողերը։ Ինչ մնում է զգացողություններին, ասեն խոսքերն ավելորդ են։ Այո, բնականաբար իմ բալեն միակն էր եւ անկրկնելի։ Էդուարդն ու Էմման զույգ են, ասում է տիկին Հասմիկը։ Զույգը աղջիկա, լավա որ գոնե աղջիկա, թե չէ մենակով էինք մնում, ինքը կողքներ սա հիմա։ Ամեն ինչ լավ էր կազմակերպված, շնորհակալություն, բարի ծառայություն, մենակ մեր բալեկին, այս երկի նման հողը արյունով են պահում, Աստված չանի արյունով պահեն, թող խաղաղությամբ պահեն։ Տարածաշրջանի առումով մենք շատ ենք լսել, ոնց որ լսել ենք իրականում այդ տենց է, անդունդներ է, սարեր է, քարեր է, ինչի համար, ամեն մի միլիմետրի համար կռիվ են տվել։ Միշտ էլ ասում են, որ ամենալավ, ամենահանգիստ տեղն է, երեխես է շատ գոհա, մամջան չմտածես, ամեն ինչ լավ է։ Տա Աստված մայրերի միակ ցանկությունը, որ նորմալ եւ խաղաղ պայմաններում միայն հայ մայրը ինչ կարա ցանկանա, մենակ էդի։ Էման ասում է, որ ամենադժվարն իր համար է, չէ որ զույգերն իրար զգում են նույնիսկ տարածության վրա, ինքն էլ կուզեն արտղա լիներ, գոնե հիմա միասին կլինեին, միասին կզարայեին և այդպես ավելի հեշտ կլիներ, դժվարություններն ավելի հաղթահարելի։ Ամենադժվարն է, որովհետև զգում ենք մենք իրար ամեն անգամ, ինչ որ բան, եթե իրան է ելնում, հետո իմ հետ ինչ որ բան է ելնում, ու տարբերություն չկա, այդ լավ թե վատ, մենք իրար զգում ենք։ Ինչպես է հաղթահարում, արժե արդյոք հաղթահարել այն բոլոր դժվարությունները, այն ժամանակահատվածը, որի ընթացքում ձեր եղբայրը պիտի հայրենիք պահի։ Արժե հաղթահարել, ինչու՞ չարժի, եթե գնացել է սաման ու ես այդ ընթացքում հանգիստ գլուխս դնում եմ բարձին, դրա համար արդեն արժի, մանավանդ որ գալիս ենք ստեղ, ուրախ տենում ենք։ Մի անգամ եղբայրը կատակով, գիտես ինչ ասես, ինքը ворտունը հանգարց կերտոտում էր, հետևից քույրը հավաքում, մի օր զայրացավ երեխեն, աղջիկը։ Ինք ասեց, որ ասի իրար հետ տղա ծնվենք, չհամաձայնվեցի։ Այսպես մա տղա լինեիք, հիմա կծառայեիք մականապար, աղբոր հետ։ Պատմություն դարձավ նորակոչիկների երթման ևս մեկ առար։ Օրը դարձավ լուսանկար, ձայնագրություն, տեսագրություն, երանելի հուշ, նախանձելի սկիզբ։ Անկախության այս սերնդին է վերապահված իրականացնելու մեր համաժողովրդական մեծ երազանքները։ Նրա շնորհիվ են մեր բոլոր ամրոցներում ձեռակերտ և անձեռակերտ կրվելու հաղթանակները։ Ի վերջո, մեր հայրենիքն այլ մի ամրոց է, Պարիսպների փոխարեն շրջապատված լեռներով, և ինչպես Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն է ասում, այսուհետ ոչ ոք չպետք է կարողանա մագլցել այդ լեռները, ոչ ոք, բացի մեր երիտասարդներից, բացի անկախության ոսկե սերնդից, ովքեր ժայռերի պես ամրանալով, դառնալով լեռնագագաթների նման վսեմ ու բարձր և հայրենի լեռների ալպիական բույրով զորացած, ավելի անառիկ ու հզոր պիտի դարձնեն իրենց պապենական ամրոցը Հայաստանը։ Ավարտվեց Արագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա փետրվարի 17-ի թողարկումը, այն նվիրված էր Պաշտպանության բանակի այն զորամասում օրերս տեղի ունեցած երթման և համալրման արարողությանը։ Հաղորդումը պատրաստել են խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը։ Կհանդիպենք։